kitleydiler. 9 örgüt. 9 tarikattılar bunlar. O toplumda. Mekke'de. Fis ate rahtin ayetin ifade ettiği gibi 9 örgütümsü tarikat bunlar. Mekke'de ve civarında. Ve bunların her biri aralarında tüm menfaatleri paylaşmışlar. Yani toplumu paraca kesmişler tabiri caizse. Öyle paylaşmışlar ki dini de paylaşmışlar. Tabii. Dini de paylaşmışlar. Kabe'yi de paylaşmışlar. Kabe'nin örtüsünü biri almış. Hacıları doyurmayı biri almış. Hacıları sulamayı biri almış. Hac zamanında bayrak taşıma görevini biri almış. Kabe'nin anahtarını taşımayı biri almış. Yani böyle dini tüm unsurları da paylaşmışlar kendi aralarında. Bu da bir prestij değil mi hocam? Aynen, Yani anahtar aynen. taşımak. Güya hayır. Evet, dindar. Güya efendim işte hacıları doyuruyor. Efendim hacılara su veriyor. Binlerce insan geliyor. Belki on binlerce insan geliyor. Onlara doyurmak, su vermek öyle kolay bir şey değil. Çölün ortasındasınız. Efendim bu anlamda her biri sevabı da paylaşmışlar. Dini de paylaşmışlar. Yani garibana sevap koklatmak da yok. Eğer ahiret varsa onu da tek ellerine almışlar. Bunu ben söylemiyorum. Câsiye suresinden ilhamla söylüyorum. İnne zunne illa zannen. Eğer dediğiniz gibi diyor bir zannettiğiniz gibi bir ahiret varsa orada da biz yaşadık. Orada da biz yaşadık. Niye? Efendim baksana 360 tane puta buyur ettik Kabe'ye. Herkesi memnun ettik. Sen de haklısın dedik. Sen de haklısın, sen de haklısın. Dolayısıyla kafanızı kullanmayın. Aklınızı çalıştırmayın. Biz sizin yerinize düşünüyoruz 9 örgüt, 9 tarikat bunu. Efendim bunlar iktidarı tek ellerine almışlar. Tis'ate rahtin. Ve bunlar götürüyorlar Mekke ve civarını. Allah Resulü çıkınca bu 9 tarikatın işi bozuldu. İşi bozuldu. Şimdi Allah Resulü'nün daveti ne? Önce şu. Aklınızı kullanın. Bunlar diyorlardı ki aklınızı kullanmayın. Toplumun çoğunluğu kölelerden oluşuyor. Köleler aklını kullanınca ne olur? Köle olmaz. Ayaklanır. Aynen öyle. Köle olur mu? Hem aklını kullanacak hem köle olacak. Onun için yani en iyi köle aklını en az kullanan köledir. En iyi köle iradesini en az kullanan köledir. Eyvallah. Öyle değil mi? Dolayısıyla toplumun huzurunu bozmayın. Ne yapalım? Kölelerin ayıktırmayın. Köleleri uyandırmayın. Güzel. Efendim, peki efendileri ne yapalım? Onları da uyandırmayın. Niye? Onlar nasıl? Onlar da atalarının bıraktığını izlesinler. Onlar da atalarının izini sürdürsünler. Peki hiçbir şeye dokunmayın. Gül gibi geçinip gidiyoruz. Bakın, dinimiz var, Allah'ımız var. Allah'a inanıyorlar. Yağmuru kim yağdırıyor de onlara diye sor onlara Allah'tır Allah diyecekler. diyecekler. Yeri göğü kim yarattı diye sor onlara Allah'tır diyecekler. Dolayısıyla Allah'ımız var efendim. Peki daha ne istiyorsunuz? Kabe'miz de var. Haccımız da var. Kurban da kesiyoruz. Hatta etlerini dağıtıyoruz. Onun için salatımız da var. Namazımız da var. Kur'an hepsine birden cevabı verdi. Namazı yamulttunuz. Allah'ınız var. Allah'a iman ediyorsunuz. Fakat Allah'a şirk koşmadan iman etmediniz. Allah'la aranıza putları aracı yaptınız. Aracılar koydunuz. Bu bir. Onun içinde Allah'ın gazabını çektiniz, celbettiniz. Kâbeniz var fakat Kâbenizi putla doldurdunuz. Kurbanınız var fakat kurbanı yamulttunuz. Rab için kurban kesmiyorsunuz. Fesalli li rabbike venhar li rabbik. Rabbin için kurban. Eyvallah. Namaz kılıyorsunuz. Fakat feveylül lil musallin. yazıklar olsun, lanet olsun sizin gibi namaz kılanlara dedi Maun suresinde Kur'an. Kılmaz olun. Üstünüzde bulunmasın Eyvallah. Namazınız dedi. Ve her birine cevabını verdi. Dahası ne yaptı Kur'an? Efendim putlarını saydı. Kendilerine dedi ki, demek siz hem kız çocuğuna hakaret ediyorsunuz, hem de putlarınızı kadın cinsinden seçiyorsunuz. Kız cinsinden seçiyorsunuz. Eyvallah. Lat, Menat, Uzza, üçü de dişi. Şimdi siz ciddi misiniz? Siz samimi misiniz? Öbür taraftan tabii bütün bunları sayınca Allah Resulü onların putlarına dokunur muydu, dokunmaz mıydı? O ayrı bir mesele. Ama Kur'an dokununca Resulullah'ın orada durması mümkün değil. Yani Resulullah'ın o manada seçimi yok. Vahiy onların putlarını teker teker sayıp da bunların aslında şirkin birer aracı olduğunu söylediğinde Allah Resulü'nün savaşmaktan başka çaresi yoktu. Eyvallah. Yani tabir caizse vahiy Resulullah'ı tek kelimeyle cephe hattının en önüne sürmüştü. Eyvallah. Namluya sürmüştü Eyvallah. Yani. Hadi pasif dur. Eyvallah hocam. Nasıl durabilirsin? Onlar diyordu ki bu Kur'an'ı beğenmedik. Bize bunu al, bunun yerine başka bir Kur'an getir. Bunu da Kur'an'dan öğreniyoruz. Bize başka bir Kur'an getir. Bu Kur'an'ı niye beğenmediler? Aslında Resulullah'a razı olacaklar. Başka bir Kur'an getirse. Onların istediğini yapsa. Aynen. Aynen. Yani hatta onlar öyle bir pazarlıkla gelmişlerdi ki bir gün biz senin kine tapalım, bir gün de sen bizimkine olmadı. Bir ay biz seninkine, bir gün sen bizimkine. Yani öyle bir pazarlık yapıyorlar ki eğer kendi akidelerini, kendi şirklerini onaylatacak küçücük bir yüzde bulsalar Değil rahatlayacaklar. Eyvallah. Küçücük bir yüzde. Doğru. Yahu %95'i senin olsun. Tamam senin dediğin gibi olsun. Ama %5 de bizim şirkimize bir prim ver. Ne olur diyorlardı. Eyvallah. Allah Resulü'nün elinde değil ki bu. Evet hocam. Evet. Devam edeceğiz inşallah. Yani buradan aktif iman, pasif iman gündeme geliyor.